Land i din vardag så underligt grå. Allt verkar tråkigt och svårt att förstå. Kanske du tycker att dagen blir lång. Följ då mitt råd, ta och tralla en sång. Sjung och le, sorgerna göm och glöm. Hej, hej och varmt välkomna ska ni vara till denna första sändning av programmet Förmiddag med Rune och Rosmarie. Ja, som vanligt så lyssnade vi till Sjung och le, och det var ju Rune som sjöng. Och Malte Brändon som spelade. Ja, precis så var det. Idag har vi alltså fredagen den 4 september och vi gratulerar alla som heter Gisela. Vi är lite ringrostiga här. Vi har precis kommit till våra nya lokaler och ja, allting är nytt, det är främmande, och vi sitter ju uppe i sporthallen här, simhallen i Vallsta. Så vi har mycket att lära och mycket att ta in. Men det är tur att vi har radiochefen med oss här. Ja, jo, precis, det känns ju bra. Man vet aldrig. Nej. Det känns lite ovant det här liksom. Vi har ju haft ledigt av olika anledningar i ja, ett halvår kan man säga. Ja, precis. Jo, alla har väl hört talas om den här pandemin. Så att ja, den har ju ställt till det faktiskt. Men som sagt, nu är vi igång i alla fall. Ja. Och det här är ett program som sponsras av ICA i Vallsta. Och de har seniorrabatt på tisdagar. Och ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla. Mm. Precis som vanligt. Det är allt annat är precis som vanligt. Det är bara att vi har flyttat på oss. Ja, och så är det ju inte direktsändning som det brukar vara på fredagarna, utan det här programmet bandas några dagar innan och sänds ut på vanlig tid på fredagarna. Mm. Och så kommer det att vara en tid tills vi har lyckats lösa de tekniska problem som finns fortfarande. Men det går också att ringa och önska skivor, men då får ni ringa på mitt nummer 073 670 9469, 073 670 9469. Och det gör ni ju lämpligast då på fredagen. Ja, det kan ni göra under tiden som ni lyssnar på programmet. Det går fortfarande, för att sen ska vi banda ett nytt program över och spela in över helgen som vi sen bandar på måndagen, så att det går bra att göra så. 073 670 9469. Ja, vi kör en repetition i slutet sen också. Ja, ja, det kommer vi nog tjata om lite då och då. Ja, ja, precis. Ja. Mm. Ja, som kanske i alla fall, om inte alla har hört det, så har väl några ändå hört att Vera Lynn har ju gått bort i sommar. Och med anledning av det så har jag valt att börja programmet med att spela ett par skivor med henne. Och det var ju en fantastisk sångerska, framförallt på 40- och 50-talen, och tillhör en av mina favoriter. Jag kan inte dugg engelska, men tack och lov så är många av hennes stora succéer inspelade också på svenska. Och man hör ju vilken underbar röst hon hade. Mm, visst. Och jag kommer att göra ett program lite speciellt om just Vera Lynn under hösten. Men jag har också tänkt att göra lite andra specialprogram. Jag har en idé om att göra någonting med Kalle Julabo till exempel. Och ja, lite annat smått och gott under hösten så att säga. Så att det kommer att bli lite specialprogram så småningom. Men just nu så är det ju Vera Lynn då som du tog fram där. Och hon avled ju i juni i år, 103 år gammal. Oj, oj, oj. En aktningsvärd ålder. Absolut. Mm. Hon var ju förresten väninna med drottning Elisabeth. Ja, mm. hon blev adlad utav drottning Elisabeth också. Mm. Mm. Ja. Första skivan då, Nightingale sang in Berkeley Square. Och därefter Auf Wiedersehen, Sweetheart. Och det är med en soldatkör till Roland Shaws orkester. Och det är en deckarinspelning. Men först jag så Nightingale sang in Berkeley Square. When true lovers meet in Mayfair, so the legends tell, songbirds sing, winter turns to spring. Every winding street in Mayfair falls beneath the spell. I know such enchantment can be, 'cause it happened one evening to me. That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square. I may be right, I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London town, poor puzzled moon, he wore a frown. How could he know we two were so in love? The whole darned world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodnight, a nightingale sang in Berkeley Square. The tap dancing feet of a stair, and like an echo far away, a nightingale sang in Berkeley Square. I know, 'cause I was there that night in Berkeley. I'll be the same, sweet. Det här var alltså Vera Lynn som vi lyssnade till. Och hon gick alltså bort i juni månad. Nu i år, 103 år gammal. Ja, vi har faktiskt några önskeskivor med i programmet idag. Och vi ska börja med att spela för Åke Wahlberg. Och då ska vi lyssna till Barndomshemmet. Han hade velat hört den med Ernst Rolf, men det får ju bli då med Harry Brandelius. Och den här inspelningen gjordes 1959. Varsågod. Där som sädesfälten böjar sig för vinden, och där mörkgrön granskog lyser bakom den, står den röda lilla stugan inne grinden, som i forna tider var mitt barndomshem. Det var sol och sommar över gröna hagar, när som 18-åring jag där hemma var. Och det är minnen som står kvar från dessa dagar, är det bästa och det vackraste jag har. Ifrån landet ut i väster tanken glider, hem till kära gamla Sverige då. Fast det nu har svunnit många långa tider, barndomshemmet har jag aldrig glömt ändå. Jag är gammal och nu lever jag på minnet av mitt hem och mina vackra drömmars land. Vad som fordom brukar fängsla barnasinnet står så tydligt för min inre syn ibland. Ut i hemmet fick jag allt vad jag begärde, jag förstod det kanske ej förrän jag blev stor. Och föräldrarna mig livets goda lärde, nu det är och borta både far och mor. Ifrån landet ut i väster tanken glider, hem till kära gamla Sverige då och då. Fast det nu har svunnit många långa tider, barndomshemmet har jag aldrig glömt ändå. Och min flicka sen det fann sig hennes like, hon var solen i mitt liv när jag var ung. Nu hon sover lugnt i dödens kalla rike, jag står ensam kvar och världen syns mig tung. Och jag längtar hem och griper vandringsstaven, men mitt lyckoland är endast en chimär. Nej, här ute ska jag bäddas ned i graven, långt från hemmet och från dem jag hade kär. Ifrån landet ut i väster tanken glider, hem till kära gamla Sverige då och då. Fast det nu har svunnit många långa tider, barndomshemmet har jag aldrig glömt ändå. Ja, vi sitter ju här då i den här nya lokalen i simhallen, i sporthallen uppe i Vallsta. Och ja, man blir ju lite nostalgisk faktiskt, för här har jag gått med mina barnbarn och badat när de var mindre. Vi gick här en gång i veckan och, ja, och allting ser ju sig likt ut, förutom att det inte finns något vatten i bassängen. Jag tänkte ju säga det. Nej. Annars så känner man ju igen sig, så att ja, det är lite mysigt faktiskt. Ja, vi ska gå vidare och nu ska vi spela Möjavalsen. Och även det då för Åke Wahlberg. Och det är Hilmer Borgling som sjunger och Kalle Julabo som spelar. Och det här är en Sonora-inspelning från den 16 oktober 1941. Och där kan vi ju säga det att han hade ju önskat då med bara Kalle Jublabo. Men det hittade vi inte, utan han får faktiskt finna sig till med Bollinger med och sjunga ja, också. Han fick lite av varje där. Ja, precis. Ja. De står i båtarna bland koppar och bland skär och vittja skötarna med möder och besvär. Men överallt på Möja strand och flickorna nu till sitt arbete i stora röda jordgubbsland och skåda ut mot havet ibland. Långt borta i det blå har hon den vän hon tänker på. En vacker dag så ska hon gå till kyrkan ut i byn och på en ring och sedan dansa bröllopsvals med Möja pojkens arm om hals. Det kanske dröjer ett och kanske fler, men det gör ingenting alls. Hon är vän, hon tänker på en vacker dag så ska hon gå till kyrkan ut i byn och få en ring och sedan dansa bröllopsvals med Möja pojkens arm om hals. Det kanske dröjer ett och kanske tre, men det gör ingenting alls. Fest i ett Klara kvarter, en förunderlig sak haver hänt. Ett gosseband trillat från himmelen ner och hans namn har idag satts på pränt. Den ljusnande framtiden den är nu vår. Det är sol är Klara. Så länge som kärleken skördar och sår, är det sol är Klara. Mot skyarna stiger vår lyckas ballong och den står ett tryckplats för solsken och sång. Och himlen blir blå och en värld går i vår. Det är sol över Klara. Den kovan den kommer, den kovan den går, och som oftast den gick mig förbi. Jag sökte i guldet men har sen igår fått en plånbok med multum uti. Den ljusnande framtiden den är nu vår. Det är sol över Klara. när björnarna tystnat och lärkorna slår. Är det sol över Klara? Visst går den i krokar vår väg, men till slut just bortom en väg står det solsken på lut. Och himlen blir blå och en värld går i vår. Det är sol över Klara. Den blir blå och en värld går i vår. Det är sol över Klara. Ja, och det vi lyssnade till nu, det var Anders Börje som framförde Sol över Klara. Och det gjorde han till Erik Franks orkester på en Sonora-inspelning från den 14 augusti 1942. Och det här var för övrigt hans första inspelning. Ja. Mm. Vi ska fortsätta med önskeskivorna. Och nu är det familjen Brink som vi ska lyssna till. Eller som vi ska spela för. Ja, de får gärna komma hit. Ja, Wien, mina drömmars stad. Och då är det Ulla Billqvist till Sven Arefelts orkester. Och även det här är en Sonora-inspelning från den 30 mars 1944. Thank you. Ja, ja, felaktigt så sa jag ju att det här var en skiva som vi spelade för familjen Brink. Men riktigt så var det ju inte, utan det var naturligtvis Åke Wahlberg även den här skivan. Men nu kommer vi in på familjen Brink och deras önskeskivor. Och först ut så ska vi lyssna till Alf Robertson och Sju små vita änglar. Och den är så bra. Han sa, älskade Elvira, vill du be en bön för oss? Han la sin kind mot hennes, hon kröp inuti hans famn. Han sa, när gryningsljuset kommer ska vi mötas än en gång. Han smekte hennes lockar och han viskade hennes namn. Där stod sju små vita änglar i ett gryningsljus och sol. Hur en löjtnant och hans älskade la sitt öde i en hål. Deras kärlek var oändlig, av en soffa sen en scen. Och sju små vita änglar sluter ögonen och ben. Några svalor flög mot himlen när det första skottet föll. Han sa, Herren må förlåta, ty det var för kärleks skull. Han la an och gick i döden med en bön om att få se sin älskade Elvira snart. Han såg sju små änglar le. Stod sju små vita änglar i ett gryningsljus och sol. Hur en löjtnant och hans älskade la sitt öde i en vår. Deras kärlek var oändlig, av en soffman sen en scen. Och sju små vita änglar sluter ögonen och ber. Där stod sju små vita änglar i ett gryningsljus och såg hur en löjtnant och hans älskade la sitt öde i en vår. Deras kärlek var oändlig, av en sorts man sällan sin. Och sju små vita änglar sluter ögonen och ber. Och sju små vita änglar sluter ögonen och ber. Och sju små vita änglar sluter ögonen och ber. Efter de sju små vita änglarna så lyssnade vi till Alf Robertson igen då, tillsammans med sin mamma Stella Robertson. En afton vid Mjörn. Nu ska vi vända blad. Så. Nu kommer det ett par österrikiska skivor här, som jag ju vet att familjen Brink brukar vilja lyssna till, så att ja, jag lägger in två stycken här så får vi lite joddling och så. Einmal möchte ich noch lulu, einmal möchte ich noch lulu lulu lulu lustig sein. Warum bist du lulu, bist du Ludmilla mein Mädchen gegangen? So schnell ins Klo, so schnell ins Klo, so schnell ins Kloster und liest mich allein. Und am Popo, und am Popo, und am Popostamt, da schrieb ich voll Verlangen. Lass mich wie wie, lass mich wie wie, lass mich wie wieder glücklich sein. Wenn der Busen meiner Frau voller Weine wär, ei, da möcht ich so gern ein Knäblein sein. Ei, wie könnte ich das saufen, brauchte keinen Wein zu kaufen, denn der Busen meiner Frau wird niemals leer. Ach, wie so trügerisch sind Frauenherzen, sie tun uns Männer ins Unglück stürzen. Der Mann ist das Feuerzeug, die Frau ist der Zunder, und wenn er Funken umhupft, bringt der ganze Plunder. Leck mich am Arsch, Marie, mein Geld, das kriegst du nie. Ich hab mir in Frankreich die Pfeife verbrannt, alles fürs Vaterland. Aber Mutter, da schau her, mir wächst ein Schipperlhaar am Bauch, ich mach, ich werd ein Bär. Aber Mutter, da schau her. Alle Vöglein sind schon da, alle Vöglein, alle. Amsel, Drossel, Fink und Meise und die ganze Vogelschar. Vögeln muss man dreimal täglich frisches Wasser geben. Jeder Kongo-Neger hat einen Hosenträger, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jeder Bauernlackel hat sein Geld im Sackel, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Holdrio! Jeder Mulli-Treiber hat einen Kugelschreiber, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jeder Südfranzose hat was in der Hose, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Holdrio! In einer Gletscherspalte, da fand ich meine Alte. Sie war eiskalt, sie hielt den Bickel in der Hand, worauf geschrieben stand, mit diesem verflixten Instrument fand ich mein End. Sie hielt den Bickel in der Hand, worauf geschrieben stand, mit diesem verflixten Instrument fand ich mein End. We'll be right back. Stimmen sein und Stimmen auch im Sterben an einen jüngeren Tod. Ja, och det här är ju musik som faktiskt jag också tycker om. Man blir så glad. Att ni inte får någon titel på det, det beror ju på mina bristande språkkunskaper. Det är lite svårt att läsa titlarna på de här, men det går bra att lyssna i alla fall. Nu ska vi lyssna till Enströms Hambo, Alfta dragspelsklubb. Ja, och då ska vi raskt gå vidare och lyssna till Månstrålar Klara, eller Tantis Serenad, som den ju också heter. Vi ska lyssna till Josse Björling, och det är Nils Grevelius orkester vi hör från den 11 februari på Husbondens röst från 1931. Vi kan ju säga det där också, att där hade man önskat Tommy Körberg. Ja, precis. Det men stämmer. Men det kunde vi tyvärr inte åstadkomma, utan det får gå bra med Josse Björling. Det är väl en god ersättare. Tycker jag mycket ja. Väl. Ja. Timmar, ja, mandolinen rör. Ja, det här var sista önskeskivan för den här gången. Och ja, nu har jag gjort en liten egen blandning av musiken här. Och vi ska börja med gitarr. Mm. Arthur Smith från 1949, gitarrboogie. Men du, Rosmarie, vi kanske i samband med önskeskivor då, som du pratade om nu. Det går fortfarande att önska skivor om man ringer 073-670-9469. Ja. Alltså 073-670-9469. Mm. Och vi gör vårt bästa för att ja, hitta skivorna. Och det här programmet sänds på Radio Sigtuna 88,2 MHz. Härliga tongångar. Som nästa inslag så har jag valt att spela någonting med Creedence Clearwater och Who'll Stop the Rain. Couldn't live through it. Ja, som jag sa så har jag ju blandat lite hur som har vi här med artister. Och ja, nu ska vi lyssna till Bobby Bär och därefter Jim Reeves. Och Bobby Bär han framför någonting som heter Got to Travel On. Och Jim Reeves han ska sjunga Fly Away. Summer's almost gone, winter's coming on. I've laid around and played around this old town too long, and I feel like I've got to travel on. High sheriff and police are riding after me, riding after me, oh they're riding after me. High sheriff and police are riding. And I feel like I've got to travel on. Papa writes to Johnny, Johnny can't come home. No, Johnny can't come home. Uh-uh, Johnny can't come home. Papa writes to Johnny, but Johnny can't come home, 'cause he's been on that chain gang too long. Gotta see my baby, gotta see her bad, gotta see her bad, oh I gotta see her bad. Gotta see my baby, gotta see her bad, she's the best friend this poor boy ever had. I've played around and played around this old town too long, summer's almost gone. I've laid around and played around this old town too long, and I feel like I've got to travel on. Oh, I feel like I've got to travel on. Oh, I feel like I've got to travel on. Some glad morning when this life is o'er, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. This life have flown, I'll fly away. Like a bird from prison bars has flown, I'll fly away. Hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away. I'll fly away, oh glory, yes, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll Jaha, där tonade Jim Rees ut och vi ska ersätta honom med Einar Ekberg. Nämligen två skivor med Einar Ekberg, tänkte jag. Den första heter Var jag går i skogar, berg och dalar. Och därefter Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Var jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst. Väl osynlig är han, men han talar, talar stund om varning, stund om tröst. Det är herden god, men var han död, men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäkerlig trofasthet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäkerlig. Denna om glory har han lagt på sig. Som din dag så skall din kraft och vara. Detta löfte gav han mig. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften, Herre kär. Och ej trones dyra tröst förspilla, som i ordet mig förvarar. Hjälp mig, Herre, att eva Jaha, det var Einar Ekberg som vi lyssnade till. Ja, som ni märker så har jag ju blandat ganska ordentligt här. Men jag förväntar mig ju att det ska ringa några lyssnare då på fredag. Och önska skivor, så vi får lite att jobba med. 073-670-9469. Roy Orbison, 1989, California Blue. Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from California Blue, dreaming all alone, nothing else to do. California Blue, every day I pray I'll be on my way, saving love for you. California Blue, dreaming. California blues, still missing you. California blues, still missing you. Jaha, vad sägs om att vi lyssnar till Nat King Cole och Ramblin' Rose? Ramblin' Rose, Ramblin' Rose, why you ramble, no one knows why. Jaha, nej men nu åker vi. The Beach Boys, Little Honda. Go! I'm gonna wake you up early, 'cause I'm gonna take a ride with you. We're going down to the Honda shop, I'll tell you what we're gonna do. Put on a ragged sweatshirt, I'll take you anywhere you want me to. First gear, it's alright. Right on out of- och snön börjar verka och ljusare kvällar vi får. I hage och lid kan man märka blomknoppar fjuniga små. Det står där så blygt som i ömhet med huvuden böjda mot jord. Men när det slår ut kan dess skönhet alls inte beskrivas i ord. Morsippan ljuva, renast bland blommor den är. Mellan ljung och tuva hittar fram här och där. Här i dalens blomma, rakt i vår solens ljus. Den bådar att sommar ska komma med ljumma vindars sus. När höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng, och dimmorna breder sin slöja över en lövbäddad säng. Vi drömmer om solen och åren som vi vet ska komma igen. Med fåglarnas sång ut i snåren och vår lilla älskade vän. Morsippan ljuva, renast bland blommor den är. Mellan ljung och tuva hittar fram här och där. Här i dalens blomma, nattfull i vårsolens ljus. Den bådar att sommar ska komma med ljumma vindars sus. Bland blommor den är. Mellan ljung och tuva hittar fram här och där. Här i dalens blomma, praktfull i vår solens ljus. Den bådar att sommar ska komma med ljumma vindars sus. Ja, säkert hörde ni vem det var som sjöng. Det var ju Roland Cedermark och Morsippan. Och från Roland Cedermark så ska vi gå till Lill Lindfors, en man i byrån. Vad en man kan vara härlig och så plötsligt så besvärlig, ärligt sagt förfärlig, ja ni vet. Lite prassel följs av prassel, snick och snack och tissel tassel, och det är trist, man längtar att få vara i ensamhet. Tänk dig att ha en man i byrån, i en ask bland andra grejer, när som helst du får lust och plockar du fram din ask. Ha en man i byrån, i en ask bland andra grejer, när som helst du får lust så plockar du fram din ask. Känner du dig ensam syster, lite tjejfug eller dyster, har du alltid asken att ta till? sen har du kul tills det blir tråkigt. Blir det obekvämt och bråkigt, stoppar du bara ner din ask i lådan när du vill. Tänk dig att ha en man i byrån i en ask bland andra grejer. När som helst du får lust så lockar du fram din ask. Tänk dig att ha en man i byrån i en liten ask bland andra grejer. När som helst du får lust så lockar du fram din ask. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tänk dig att ha en man i byrån i en ask bland andra grejer. När som helst du får lust så lockar du fram din ask. Ni en liten ask bland andra grejer. När som helst får lust och plockar du fram din ask. Jaha, sådär. Efter Lille Enfors då med En man i byrån så ska vi få höra Cornelis Vreeswijk. Och han har sällskap av Ann-Louise Hansson och dessutom Jan Johanssons trio. Jan Johansson, han var ju en fantastisk jazzpianist, heter det. Och det här är en inspelning från 1966. Jag hade en gång en båt. Jag hade en gång en båt med segel och ruff och köl. Men det var för länge sedan, så länge sedan. Svara mig du, var är det nu? Jag bara undrar, var är det nu? Jag hade en gång en dröm, jag trodde att den var sann. Så väcktes jag ur min sömn och drömmen försvann. Svara mig du, var är det nu? Jag bara undrar, var är det nu? Det fanns en gång en soldat, han kysste sin mor farväl. Han sa till sin flicka, du, jag kommer igen. Svara mig du, var är han nu? Jag bara undrar, var är han nu? Det fanns en gång en stad, i parkerna lekte barn. Så släppte man ner en bomb och staden försvann. Svara mig du, var är det nu? Jag bara undrar, var är det nu? Jag hade en gång en båt, jag drömde en dröm en gång. Men det var för länge sedan, så länge sedan. Svara mig du, var är de nu? Jag bara undrar, var är de nu? Jag bara undrar, var är de nu? Jag bara undrar, var är de nu? Louise Fresvik och Ann-Louise Hansson alltså lyssnade vi till. Jag hade en gång en båt. Och nu lyssnar vi till Lollipops och Save the Last Dance. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, ever smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. But don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can you feel it when we touch? I will never ever let you go. I love you all so much. You can dance, go carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he take you home? You must tell him no. Okej, nu ska vi köra ytterligare några låtar här. Och då är det en sån här låt med Anita och Bosse Andersson som jag lyckades hitta på YouTube för några år sedan. Och det visade sig att de bodde alltså i Vetlanda. Mm. Och jag beställde en, efter lite forskning då med telefonnummer och grejer, så fick jag tag på dem och pratade med dem. Och de var jättetrevliga och frågade om de hade gjort den här låten som jag hade sett på, YouTube på CD-skiva. Och det hade de. Så då fick vi köpa den här skivan med den här fantastiska inspelningen som ni nu ska få lyssna på. Jag har en boning bortom bergen. I denna värld som en pilgrim jag vandrar, jag går en stig som till himmelen bär. Och skulle stegen bli trötta och tunga, betyder mindre då Gud har mig kär. Strax bortom berg i livets land. i åldras i mig. Där finns ej tålen, alltid fullkomningsro. Det här i landet är solen går ner. En längtan jag känner, tänk att få vara där hemma en gång och möta Jesus och alla de vänner som lämnat jorden, dess möda och tvång. Just over the hill, in that bright land where we'll never grow. And someday I'll, we will never arrive. But broken streets that our purest gold. Sång från bergen i det skyna Provence, en trummas dunkla toner någonstans. Och när solen sjunker ner och när natten känns lång, då kan man lyssna till cikadornas sång. Symfoni, ljudet stark och fin. Den stiger upp mot stjärnorna, den melodin. Symfoni, far oss över gränserna. Musik för oss samman till ett enda folk. Gitarren ger sitt budskap i en kärleksballad, en sång som kan göra någon glad. Och när havet stormar för oss långt från vår hand, för en vinden fram en sång och en namn. Symfoni ljuder stark och fin, den stiger upp mot stjärnorna, den melodin. Symfoni har oss över gränserna, musik tar oss samman till ett enda folk. Symfoni ljuder stark och fin, den stiger upp mot stjärnorna, den melodin, symfonin. Tar oss över gränserna, musik tar oss samman till ett enda folk. Ja, Rosmarie, vi börjar på närma oss slutet, eller hur? Ja, vi har 3-4 låtar kvar. Ja. 4. Hur känner du att vara igång igen med det här? Ja, det är ju jätteskönt. Ja, och ett kul. Tag så trodde man väl inte att det skulle hända liksom. Nej, men nu vi har en entusiastisk ordförande i våran förening. Ja, vilken tur vi har. På radion här som jobbar som en galning för att få det hela att fungera, och även ordförande i musik, ja, för alla precis. Gör det. Och det är ju jättekul att komma igång igen. Men vi kanske ska påpeka återigen att det är inte direkt sänt när vi sänder på fredagarna, utan det är alltså bandat program. Mm, mm. Och men vi kommer ändå att ta emot önskeskivor. Ni kan ringa på 073-670-9469. 073-670-9469, precis när ni vill. Och ja, inte på natten, för då sover jag, men dagtid i alla fall, så gör vi vad vi kan för att få in önskeskivorna i det program som ligger närmast, om man säger så. Mm. Och då är det ju också så då att ICA sponsrar det här programmet, och det är vi ju väldigt glada för, vi på Radio Sigtuna. Ja. Mm, ja. Det var en liten parentes. Eller? Ja, kan man säga. Men det är en viktig parentes, ja, liksom, att ICA sponsrar vårt program Förmiddag med Rune. Mm. Och som jag sa förut, nu sitter vi här i nya lokaler. Eller nya, men de är nya för oss i alla fall. Ja, det må jag ju säga. Ja. Om man sitter och tittar ut på en tom simbassäng. Och ja, men vi har ju skolgård utanför, ja, här. Man ser det. Barn och man... Vi har fönster här. Ja, precis. Det hade vi inte tidigare. Det hade vi inte där borta. Nej, jag tycker det här är toppenbra. Mm. Mm. Så ja. Får vi köra så gott vi kan. Och målet är ju då att vi ska kunna sända direkt så småningom igen. Men det får vi se när det blir av. Mm. Jag vet att både Jeanette Berglund och Lennart Berglund gör sitt bästa. Absolut, för att få ordning och reda på det här. Men just nu så är det alltså så att vi bandar programmen och sänder en bandad version på vår ordinarie tid, fredagar 9.30 till 11.30. Ja. Och nu lyssnar vi till Lena Andersson. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Dräng som sakta att man längtar bort någon gång. Säg, är det konstigt plötsligt doft av tång. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg, är det konstigt att man längtar bort någon gång? Om man gärna vill lyss till lärkans drill eller trastens glada sång. Om man älskar hav och vindar och är trött på neon och betong. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Om man älskar hav och vindar och är trött på neon och betong. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg, är det konstigt att man längtar bort någon gång? Om man gärna vill lyss till lärkans drill eller trastens glada sång. Om man älskar hav och vindar och... Ja, så lät det alltså Lena Andersson. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Och det är det väl inte egentligen konstigt? Nej, nu kan man väl kanske tänka så i de, vad heter det, coronatiderna här. Men när vi sitter här så tycker jag inte att vi ska längta bort, för det var trevligt här uppe. Jo, men nu har vi kommit hemifrån lite grann. Ja, det också. Annars så är det ju lite grann att, ja, man sitter där hemma, man kommer ingenstans. Man kan ju inte gå ut på samma sätt som tidigare. Man kan inte gå och göra affären eller träffa vänner hemma eller, nej. Nej, vi sitter ju i frivillig karantän, det ska vi ju säga. Så vi har ju inte varit, ja, några gånger har vi varit i Märsta. Eftersom jag måste lämna lite blodprov någon gång ibland. Mm. Men i övrigt så har vi ju bara varit och hälsat på våra barnbarn och så, som alla bor så till så att vi kan sitta ute och träffas och dricka kaffe och sådär. Det har hänt någon gång och de har kommit hem till oss, men i övrigt så har vi ju inte varit ute någonting. Så Jeanette här nu, som är vår ordförande här nu i radioföreningen, här, har inte sett på ett halvår. Till och med ett läkarbesök blir roligt. Visst, ja, till och med det. Ja, ja, precis. Ja. Ja, ja, okej, vi ska gå vidare. Kiki Danielsson, sången skall klinga. Stark och ensam i mitt beslut. För en liten stund sen så hörde vi ju Lena Andersson. Hon var 15 år när hon sjöng in den här Är det konstigt att man längtar bort någon gång. Hon blev ju upptäckt i Hylands hörna en gång i tiden. Och detsamma gäller för nästa artist, Stefan Rudén. Han blev också upptäckt i Hylands hörna. Sofia dansar go-go. Därefter ska vi få höra en melodi som har varit med i den svenska uttagningen av Melodifestivalen. Nu kommer jag inte ihåg vilket år det var. Kom och ta mig, Brandsta City Släckers. Det är jäddar i det snusegung i hela ordens husen när Sofia spräcker kjolen i en go-go. Det är klös i klarinetten när hon svänger med kvintetten på bevilda när Sofia dansar go-go. Varje karbyr och lysten, det är böljegång i bysten. Hela salen brakar loss och skriker mera. Och hon kan försäljningstricken där hon dansar framför micken. Och musiken kommer loss med ett helvetes brån. Det är bara glada dagar, det är inte någon som klagar när Sofia dansar go-go. Är hela salen med? Ingen mening med fria under veckan. Drar Sofia hem till fyra barn och man utanför Kumla. Hon ska laga mat och duka och ta vara på sin sjuka man. Är hammat ut med grabbarna och rumla. Pysslar om och laga maten, det är alltid full på faten. Det är bara att gå lös på isterbanden. Hon får sno och gno och städa ifrån måndag och till fredag. Men när lördag middag kommer är det stopp. Då får familjen tugga rester. Hon ska ut med sin orkester och på lördag söndag ska de spela upp. Så det är jäddar i det snusegung i hela ordens husen när Sofia spräcker kjolen i en go-go. Alla tycker hon är läcker när hon vickar på sin häcker. Alla vilda och Sofia dansar go-go. Varje karbyr och lysten, det är böljegång i bysten. Hela salen brakar loss och skriker mera. Höften får den rätta darren när det rungar i gitarren. Och musiken kommer loss med ett helvetiskt brå. Det är bara klara dagar, det är inte någon som klagar när Sofia dansar go-go. Hela salen med. Jag vill ge mig av. Ja, och snart ska vi åka härifrån. Ja, men inte så långt. Vi åker till Rosersberg. Ja, precis. Så är det. Men innan vi gör det så har vi en låt kvar att spela. Och det här är en favorit för mig. Ja. Alltså, det är Tova Karlsson och det är Lasse Lönndahl som sjunger En lilja är vit. Och det får ju bli det sista inslaget idag. Ja. Ni får gärna ringa som sagt var på 073-670-9469 och önska skivor. Ja, och vi försöker att placera in dem så fort som möjligt i kommande program. Mm. Men ja, då lyssnar vi på Tova Karlsson nu då och Lasse Lönndahl. En lilja är vit. Ja, men det här är ett program som sponsras av ICA i Vallsta centrum. Och de har seniorrabatt på tisdagarna. Och ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla. Och nu tackar jag för mig. Rune heter jag. Rosmarie. Mm, ha det så gott. Och så hörs vi nästa fredag igen. Fortfarande då i bandad version, men 9.30 till 11.30. Tack ska ni ha för idag. Hej. Hej. Jag hade en fästman, jag höll honom kär. Han lämnade mig åt min ensamhet. Min lika så. Och låt mig längre alena få gå. Vänd åter min älskling och fly ej din kos. Kom byt dessa blommor mot en rådnande ros. Hon gick här förbi både bittig och sen. De blickar hon gav mig var plågsamma rent. Hon förde sig stolt men var tagen och blek. Jag kände mig usel och skyldig till svek. En lilja i viten jasmin lika så. Och låt mig längre alena få gå. Vänd åter min älskling och fly ej din kos. Kom byt dessa blommor mot en rådnande ros. Jag svalde min stolthet och sände ett brev. Som dock honom åter till undanflykt rev. Han svarade knapphändigt, fylld utav splin. Skriv du till din älskade, skriver jag min. En lilja i viten jasmin lika så. Vänd åter min älskling och fly ej din kos. Kom byt dessa blommor mot en rådnande.